दिव्यांश अपने लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकला और जैसे तैसे मेंशन के अंदर चला गया। दिव्यांश को खुद का कोई होश नहीं था। हर्षवर्धन दिव्यांश को देख रहा था और दिव्यांश अपने लड़खड़ाते कदमों से हर्षवर्धन के पास आया। दिव्यांश से ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। दिव्यांश गिरता उससे पहले हर्षवर्धन ने उसे गले लगा लिया। दिव्यांश ने भी हर्षवर्धन को कसकर गले लगाया और धीरे से पूछा, चाचू शिवाय कैसा है? इस एक महीने में दिव्यांश एक बार भी शिवाय से मिलने नहीं गया था। वो अपने दुख से ही बाहर नहीं आया था तो शिवाय से कैसे मिलता। लेकिन राजवीर और हर्षवर्धन से शिवाय की खबर लेता रहता था। हर्षवर्धन से भी दिव्यांश की हालत देखी नहीं जा रही थी। हर्षवर्धन ने दिव्यांश की कमर को रब करते हुए कहा, शिवाय ठीक है, कुछ दिनों में उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा, फिर उसे घर पर रेस्ट करना है। लेकिन तुमने अपनी ये क्या हालत बना ली? तुम्हें इतना टूटा हुआ तो मैंने तब भी नहीं देखा था जब वो एक्सीडेंट हुआ था। तुमसे पूछ पूछ कर थक गया हूँ कि आखिर तुमने दृष्टि को डिवोर्स क्यों दिया, लेकिन तुमने तो जैसे कसम खा रखी है कि कुछ नहीं बताओगे। दिव्यांश हर्षवर्धन से थोड़ा सा दूर हुआ और लड़खड़ाते कदमों से सीढ़ियों की तरफ जाता हुआ बोला, मैं ठीक हूँ चाचू, आज क्लाइंट के साथ थोड़ी ज्यादा पी ली इसीलिए आने में देर हो गई। आप मेरा इंतजार मत किया कीजिए, जाकर सो जाइए। चाची मिल जाएगी, परेशान मत होइए। राजवीर है ना, चाची को जल्दी ढूंढ लेगा। दिव्यांश अपने लड़खड़ाते कदमों से सीढ़ियों की तरफ जाने लगा और तभी उसके कदम डगमगा गए। दिव्यांश को एक बार फिर विराज ने संभाल लिया, जबकि विराज के हाथ में भी पट्टी बंधी हुई थी। विराज जैसे तैसे दिव्यांश को संभाल कर उसके कमरे में ले गया। दिव्यांश के जाते ही हर्षवर्धन की आंखों में गुस्सा उतर आया। हर्षवर्धन ने कहा, रणविजय सिंह राणा, तुम्हारे किए हुए हर कर्म का हिसाब करूंगा। तुमने मेरा हंसता खेलता परिवार भी बिखेर कर रख दिया। तुम्हें इतनी आसानी से तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें भी इस दर्द से गुजरना पड़ेगा जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ। अगले दिन वही विराज ने गाड़ी फार्म हाउस के बाहर रोकी। विराज के साथ वीरा भी थी। दोनों को ही राजवीर ने बिना किसी को बताए फार्म हाउस आने के लिए कहा था। विराज वीरा जैसे ही अंदर गए उनकी नजर सोफे पर बैठी हुई हीर पर पड़ी। हीर को देखते ही दोनों की आंखें बड़ी हो गई। विराज जल्दी से हीर के पास गया। विराज हीर के पैरों के पास बैठता हुआ बोला, चाची आप तो बिल्कुल ठीक हो, तो फिर मेंशन वापस क्यों नहीं आती? आपको पता है चाचू आपके बिना कितना अकेले हो गए। पीहू भी दिन रात आपको याद करती है। विराज की बात सुनकर हीर की आंखों में पानी आ गया, फिर बोली, जाना तो मैं भी चाहती हूँ विराज भैया, लेकिन राजवीर भैया जाने ही नहीं दे रहे। तभी वहां राजवीर आया और बोला, विराज इन बातों का वक्त नहीं है, तुम्हें और वीरा को चाची को ट्रेनिंग देनी है, चाची को टॉप मॉडल बनाना है। चाची नैना कपूर को टक्कर देगी, लेकिन हीर रघुवंशी बनकर नहीं बल्कि हिना बाजवा बनकर। विराज और वीरा को राजवीर की बात समझ नहीं आ रही थी। राजवीर ने उन दोनों की तरफ देखा और फिर उन्हें सारी बातें बताने लगा। राजवीर ने वीरा और विराज को अच्छे से समझाते हुए कहा, अब तुम दोनों समझ गए, तुम्हें सिंड्रेला चाची को परफेक्ट बनाना है, इतना परफेक्ट कि कोई भी उनमें कमी ना निकाल पाए। तुम दोनों के पास ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ 4 या 5 महीने ही है। इन 4-5 महीनों में मुझे रिजल्ट चाहिए। मैं चाहता तो किसी और को हायर कर सकता था, लेकिन विराज तुम जानते हो हम इस वक्त रिस्क नहीं ले सकते, किसी बाहर वाले को अपने प्लान में शामिल नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हें कह रहा हूँ। विराज बोला, सीनियर वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ऑफिस भी जाना होता है। राजवीर ने विराज की तरफ देख कर कहा, ऑफिस में तो कितने पहाड़ तोड़ता है मैं जानता हूँ। ये सुनते ही विराज ने नजर चुरा ली, क्योंकि जब तक शिवाय और दिव्यांश थे विराज ऑफिस में कुछ खास काम नहीं करता था, बस उन्हें डिस्टर्ब ही करता था। विराज ने नजर चुरा कर बोला, वीरा के सामने इंसल्ट क्यों कर रहे हो? वीरा ने हंसकर कहा, हाँ राजवीर भाई मेरे सामने इंसल्ट मत करो, मैं आपके सामने इसकी इंसल्ट खुद करूंगी। ये सुनते ही सब हंसने लगे। राजवीर ने कहा, विराज कभी कभी ऑफिस भी चले जाना, लेकिन फिलहाल ये काम ज्यादा जरूरी है। विराज ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन हीर तो आंखों में पानी लिए बैठी थी। हीर ने कहा, जब तक मैं पीहू के डैडी से नहीं मिलूंगी मैं कोई ट्रेनिंग नहीं लूंगी, मुझे पहले पीहू के डैडी को देखना। राजवीर पिछले 1 महीने से हीर को कैसे समझा रहा था वही जानता था, लेकिन अब हीर का सब्र भी टूटता जा रहा था। राजवीर ने कहा, चाची समझने की कोशिश करो, आपने कहा था कि आप पीहू को देखना चाहती हो, मैंने आपको पीहू से मिलवा दिया, लेकिन चाचू आपको पहचान जाएंगे। अब समझती क्यों नहीं? इस बार हीर ने गुस्से में कहा, हाँ नहीं समझती, ना ही समझना चाहती हूँ, मुझे बस पीहू के डैडी को देखना है, और जब तक उन्हें देखूंगी नहीं तब तक मैं कुछ नहीं करूंगी, खाना पीना भी छोड़ दूंगी। हीर के इतना जिद करने पर राजवीर को हीर के सामने घुटने टेकने ही पड़े। राजवीर ने कहा, ठीक है फिर तो जाइए तैयार होकर आइए, मैं आपको आज ही चाचू से मिलवा देता हूँ। लेकिन आप उन्हें सिर्फ देखेंगी, बात नहीं करेंगी और ना ही उनके करीब जाएंगी, और उसके बाद आपको ट्रेनिंग करनी होगी। हीर ने अपने आंसू पहुंचकर हां में ही गर्दन हिला दी। 2 घंटे बाद राजवीर ने गाड़ी शिवाय के अस्पताल के बाहर रोकी। गाड़ी में से राजवीर बाहर आया और उसने दूसरी साइड का गेट खोला। उस गाड़ी में हीर बैठी हुई थी, लेकिन हीर ने पूरे राजस्थानी पोशाक पहनी हुई थी और सिर पर घूंघट डाला हुआ था। हीर गाड़ी से बाहर आ गई। राजवीर ने हीर का हाथ पकड़ते हुए कहा, चाची मेरा हाथ मत छोड़ना वरना घूंघट में कहीं इधर उधर टक्कर मार लोगी। जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ मेरे पीछे पीछे चलना, और प्लीज चाचू को देखकर इमोशनल मत हो जाना। बस आप चाचू को देखोगी, उनके पास नहीं जा सकती, समझी? हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। हीर के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। शायद वो मुस्कुराहट इसीलिए थी क्योंकि वो 1 महीने बाद अपने साहब से मिल रही थी। राजवीर ने पीहू को तो कई बार दिखा दिया था, लेकिन हर्षवर्धन से वो 1 महीने बाद मिलने जा रही थी। राजवीर हीर को लेकर शिवाय के कमरे में आ गया। हर्षवर्धन वहीं बैठा हुआ था। शिवाय ने जब राजवीर के साथ एक लड़की को देखा तो अपने आईब्रो चढ़ाकर इशारे में पूछा, ये कौन है? और राजवीर ने भी इशारों में बता दिया कि ये सिंड्रेला चाची है। शिवाय ने राजवीर को आंखों में ही कॉन्टैक्ट करते हुए कहा, अबे यहाँ अभी क्यों लेकर आया? राजवीर ने भी आंखों से ही कहा, चाची मान नहीं रही थी तो क्या करता। वहीं हीर तो बस घूंघट की आड़ में हर्षवर्धन को देख रही थी। हर्षवर्धन शिवाय के कमरे में पड़े हुए सोफे पर लैपटॉप लेकर बैठा हुआ था। हर्षवर्धन का पूरा ध्यान लैपटॉप पर ही था। वहीं हीर तो बस एक टक घूंघट से हर्षवर्धन को ही देख रही थी। तभी हर्षवर्धन का ध्यान राजवीर और हीर पर गया। हर्षवर्धन की नजर कुछ देर तक हीर पर ही ठहर गई। बेशक हर्षवर्धन को हीर का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन कदकाठी तो बिल्कुल उसकी साहिबा जैसी ही थी। अचानक ही हर्षवर्धन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराहट गायब भी हो गई, क्योंकि हर्षवर्धन समझ गया था कि वो उसकी साहिबा नहीं है। वही हीर तो घूंघट में बस मुस्कुरा रही थी। उसकी नजरें तो आज उसके साहब से हट ही नहीं रही थी। हर्षवर्धन ने हीर को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया और फिर राजवीर से पूछा, ये कौन है? राजवीर ने कहा, ये मेरी बहन है, आज ही गाँव से आई है। हर्षवर्धन ने कहा, लेकिन ये घूंघट किससे कर रही है? राजवीर फ्लो फ्लो में बोला, आपसे। सब हैरानी से राजवीर को देखने लगे। वहीं शिवाय की बौहें तन गई। राजवीर ने अपनी बातों को सही करते हुए कहा, मेरा कहने का मतलब है, आप तो जानते ही हैं राजस्थान के गांव में अब भी घूंघट प्रथा है, तो ये यहाँ भी घूंघट ही कर रही है, शादीशुदा है ना इसीलिए। हर्षवर्धन ने कहा, मुझसे क्या घूंघट करना, जैसे तुम्हारी बहन वैसे मेरी बहन। ये सुनते ही तीनों की आंख बड़ी हो गई। तीनों ने ही एक साथ कहा, आपकी बहन कैसे हुई? तीनों ही घूर कर हर्षवर्धन को देख रहे थे। वही हर्षवर्धन को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो गया। हर्षवर्धन को समझ नहीं आया कि अचानक से तीनों उस पर ऐसे गुस्सा क्यों करने लगे। शिवाय ने बातों को संभालते हुए कहा, चाचू आप भी ना इतने बड़े इंडस्ट्रीज के मालिक हो, लेकिन अकल नहीं है आपके अंदर। भला राजवीर की बहन आपकी बहन कैसे हुई, कुछ भी बोल देते हो। हर्षवर्धन चुप हो गया। वहीं राजवीर को कहीं ना कहीं हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी जैसे तैसे कंट्रोल ही की हुई थी। हर्षवर्धन फिर से अपने लैपटॉप में बिजी हो गया, लेकिन उसकी नजर अब भी हीर पर ही टिकी हुई थी। हर्षवर्धन को कहीं ना कहीं डाउट तो हो रहा था, इसीलिए वो अपनी जगह से उठा और राजवीर के पास आकर खड़ा हो गया। हर्षवर्धन अब भी हीर को ही स्कैन कर रहा था। हीर तो बस घूंघट में मुस्कुराकर हर्षवर्धन को ही देख रही थी। हर्षवर्धन थोड़ा सा हीर के करीब गया तो राजवीर ने हीर की कलाई पकड़कर उसे दूसरी तरफ कर लिया। हर्षवर्धन झुककर हीर का चेहरा देखना चाहता था, लेकिन हीर अपना चेहरा बार बार इधर उधर घुमा लेती थी। हीर को तो हर्षवर्धन को देखकर बड़ा मजा आ रहा था। वहीं हर्षवर्धन को डाउट हो गया कि शायद वो उसकी हीर है, लेकिन कंफर्म नहीं था, इसीलिए वो बार बार बहाने मारकर हीर का चेहरा देखना चाहता था। वहीं राजवीर और हीर दोनों ही अलर्ट थे। उन्होंने एक बार भी हर्षवर्धन को हीर का चेहरा नहीं देखने दिया। हर्षवर्धन को देखकर शिवाय को भी हंसी आ रही थी। उसने अपना मोबाइल लिया और उसमें हर्षवर्धन को मैसेज टाइप करके भेजा, चाचू ये क्या कर रहे हो, ये कैसी अजीब सी हरकत कर रहे हो, देख रहे हो ना राजवीर की बहन कितना अनकंफर्टेबल फील कर रही है, लेकिन आप तो जैसे उसका चेहरा देख कर ही रहोगे, वो क्या गया आपको, कहाँ गए आपके वो संस्कार, आपकी वो सिद्धांत और आपकी वो मैच्योरिटी। हर्षवर्धन का मोबाइल जब वाइब्रेट हुआ तो उसने भी मोबाइल चेक किया और शिवाय का मैसेज पढ़कर उससे रिप्लाई करते हुए कहा, शिवाय मुझे लगता है ये हीर है। शिवाय ने फिर से मैसेज किया, चाचू दिमाग मेंशन छोड़कर आयो, अगर वो हीर होती तो आपसे छुपती या राजवीर आपसे हीर चाची को छुपा लेता। हर्षवर्धन को बात तो समझ आ रही थी, लेकिन फिर भी उसका दिल मानने के लिए तैयार नहीं था। हर्षवर्धन फिर से जाकर सोफे पर बैठ गया, लेकिन उसकी नजरें अब भी हीर पर ही टिकी हुई थी। हर्षवर्धन का डाउट थोड़ा सा बढ़ गया था। हर्षवर्धन ने राजवीर की तरफ देखते हुए कहा, राजवीर तुम्हारी इस बहन की शादी हो गई है ना? राजवीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन ने पूछा, क्या करता है इनका पति? चने बेचता है, आपको क्या? शिवाय थोड़ा सा इरिटेट होकर बोला। हर्षवर्धन ने थोड़ा सख्ती से शिवाय से कहा, तुम राजवीर हो? मैंने राजवीर से पूछा है, तुमसे नहीं। चुपचाप बैठे रहो, मैं तुम्हारा चाचू हूँ, तुम मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो। हाँ तो राजवीर, मैं क्या कह रहा था, क्या करता है तुम्हारा बहनोई? राजवीर ने कहा, उनका छोटा सा बिजनेस है। हर्षवर्धन ने पूछा, छोटा सा बिजनेस? राजवीर ने कहा, छोटे से थोड़ा बड़ा बिजनेस है। हर्षवर्धन अब भी ऊपर से लेकर नीचे तक हीर को देख रहा था। वहीं हीर के चेहरे की मुस्कुराहट तो जा ही नहीं रही थी। हीर को अगर कोई छोटा सा इशारा भी कर देता तो अभी जाकर हर्षवर्धन को गले लगा लेती। हीर जानती थी वो खुद को कैसे रोक रही है। कहीं ना कहीं हीर की आंखें नम भी थी, क्योंकि वो जानती थी कि अभी वो हर्षवर्धन को देख रही है, फिर पता नहीं दोबारा कब उसे मौका मिलेगा। वहीं हर्षवर्धन ने फिर एक सवाल राजवीर से किया, राजवीर तुमने बताया नहीं तुम्हारी कोई बहन भी है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा बस एक छोटा भाई है। क्या हर्षवर्धन हीर को पहचान लेगा? क्या देवयांश का दर्द कम होगा?